www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهي آيات يقول لك القيادة يفسر بها القيادة يدو سيادة فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں اے نبی ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کے بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے اور آپ بشارت دینے والے ہوں گے اور ڈر سنانے والے ہوں گے اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے گرانے والے ہوں گے داعی اللہ اور آپ ایک روشن چراغ ہیں سراج منیرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہایت بلند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بلند الفاظ ہو ہی سکتے اس سے پہلے کہ ہم شاہد مبشر نذیر اور داعی اللہ تو ان کا بھی مختصر بیان کرتا ہوں سراج منیرا کو بیان کرنا ہے لیکن اس سے پہلے مختصر ان صفات کو بھی بیان کرتا ہوں اس لیے کہ شاہد وغیرہ کا لفظ بولتے تو بہت سے لوگ ہیں مگر اس کے معنی مطلب بہت کم لوگ سمجھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں یعنی ہم نے آپ کو یعنی ہم آپ کی امت پر شاہد بنا کے بھیجا ہے چنانچہ ابن مبارک نے سعید ابن مسیب سے تقریر کی ہے وہ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں صبح اور شام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پیش نہ کی جاتی چنانچہ ابن مبارک نے سعید ابن مسیب سے تقریر کی ہے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں صبح اور شام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پیش رکھی جاتی ہے تو آپ ان کو ان کی سیما وہ علامت سے پہچانتے ہیں خاص علامت جو ہوتی ہے اسے پہچان لیتے کہ ہماری امت اسی بنا پر شاہد ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے یہاں پر پہچانتے ہیں کہ بنا پر شاہد ہوں گے گواہ ہوں گے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت اپنی امت کے لیے شاہد اور مصدق ہو گئے جبکہ یہ لوگ شہادت دیں گے وہ بیان کرتے چلے گئے ہیں دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں دیکھیے شاہد کے معنی مفسرین یہ لکھتے ہیں مبشرن اور نذیرن کے متعلق بھی اس کو سن لیجیے آپ مومنین کے لیے مبشر ہیں اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے نذیر ہیں ڈرانے والے ہیں جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسولوں کی ارتضا کرتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کی بشارت دینے والے ہیں ان کو بشارت دیتے ہیں جو مومن ہیں اور جو لوگ کفر و معصیت کرتے ہیں ان کو وعیدیں سنا کر ڈراتے ہیں داعین اللہ بیدی یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور طاعت ان کی جنت اور لقاء غیر متکیف کی طرف اللہ کے امر اور ان کے آثار پر بارانس کے داعی قاضی صلی اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ داعین کو بیدنی ہی کے ساتھ اس لیے مقرر فرمایا اس بات کا اشارہ ہے کہ بغیر جناب خود سے کہ معونت کے احکام نہایت سخت ہے مبشرن اور نذیر پر قید نہیں لگائی بے علمی کی قید دائیں پر لگائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا اشارہ کریں کہ بغیر جناب خود سے معونت کے معنی مدد کے یہ کام نہایت سخت اور دشوار ہے دعوت اللہ، خصوص اللہ تعالیٰ کے لکھا کی طرف دعوت دینا تو بہت ہی سال ہے. اس لیے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ممکن ہی نہیں. اور صاحب رحمانی فرماتے ہیں کہ بیجی ہی اللہ تعالیٰ کی تسہیل و تحصیل کے ساتھ، اور بیجی ہی دائین کے متعلق دعوت کو بیجی ہی کہ اس لیے مقید کیا ہے تاکہ اس بات کا اشارہ ہو جائے کہ اس عمل کا حصول بہت ہی دشوار، جب تک اللہ کی توفیق نہیں ہوگی دعوت نہیں دے سکتا. صحیح دوست، اس بات کا اشارہ ہو جائے کہ اس عمل کا حصول بہت ہی دشوار ہے، عمل عظیم ہے، نہایت مشکل عمل ہے. صاحب رول مانی گئے اس کو بغیر جناب خوش کی امداد کے کوئی ادا نہیں کر سکتا. دعوت کا بہت صاف تھا کہیں مبشر میں اس میں نہیں بیجنی کہا، دائین میں بیجنی کہا، اسی کہ اللہ کی اذنی سے ان کی توفیقی سے صحیح طور سے آدمی دعوت دے سکتا ہے. امر عظیم نہایت ہی مشکل، اس کو بغیر جناب خود سے امداد کے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور کیوں نہ حال یہ ہے، وہ یعنی دعوت وجوہ کا پھیلنا ہے ان قبلوں سے جس کی عبادت کی جا رہی ہے. توجہ دوسری ہے، موڑنا ادھر ہے، غیر اللہ کی طرف پوری توجہ ہے، اور اللہ کی طرف موڑنا آسان نہیں. دیکھیے یہاں آتا ہوں، یہاں بیٹھ جانا آسان ہے، اب موڑ کر جانا کہتا ہوں نا مجھے گر جاؤں گا. موڑنا ہے، چہرہ ادھر ہے، ادھر موڑنا آسان ہے. صاحب مانی لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اور غیر کہتے ہیں، دیکھیے مفسرین امداد کیا جانے، یہ حصول امر عظیم ہے، نہایت ہی مشکل ہے، اس کو بغیر جناب خود سے امداد کے ادا نہیں کر سکتا. دعوت دائی اللہ، بہت بڑی اللہ ہم سب کو توفیق دے دعوت کو دعوت کی طرح پیش کرنے کے لیے. اور کیوں نہ ہو، حال یہ ہے کہ وہ یعنی دعوت وجوہ کا پھیلنا ہے ان قبلوں سے جن کی عبادت کی جا رہی ہے. کوئی بت کی طرف ہے، کوئی بیت کی طرف ہے، کوئی چاند کی طرف ہے، کوئی غیر اللہ کی طرف ہے، بس معلوم کہتے ہیں. اس وجہ سے سب سے مشکل انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بہت عام جملہ. ابراہیم علیہ السلام کا خاص وظیفہ تھا کہ تمام وجوہ سے منہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے، بہت مشکل ہے. اور کیوں نہ ہو، حال یہ ہے کہ وہ یعنی دعوت وجوہ کا پھیلنا ہے ان قبلوں سے جن کی عبادت کی جا رہی ہے. اور غیر ماحول قرادہ میں گردنوں کو ڈالنا ہے، غیر ماحول، ماحول تو یہ کہ ڈال دیا، اور غیر ماحول اللہ کا قرادہ ڈالنا ہے، یہ مشکل کام ہوتا ہے. کامل در کامل ہوگا وہی کر سکتا ہے. دیکھیے یہ ماشاء اللہ صاحب تجیے، دیکھیے مفسرین تو یہ فرما رہے ہیں کہ بیجنی ہی کی قید اسے لگائی ہے تاکہ یہ بتلا دیں کہ دعوت کا کام نہایت مشکل اور دشوار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک نصرت اور تعین ہو کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. صحیح معلوم دعوت اسے کہ اس میں لوگوں کے روح کو پھیر کر اللہ کی طرف لانا ہو جائے، بالکل دوسری طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں بت تھے، سب سے قطع نظر کر کے اللہ کی طرف سے دشواریاں بھی آئیں، بہت دشواریاں. اس لیے اس میں لوگوں کے رخ کو پھیر کر اللہ کی طرف لانا ہوتا ہے، اور ایسے قرادے میں گردن کو ڈالنا ہوتا ہے جو غیر مانوس اور غیر ماحود ہے. اللہ کے لا الہ الا اللہ معمولی چیز نہیں، سب سے آشار یہی کلمہ سننا ان کو تھا، جو چاہیے کریے لیکن یہ نہیں کریے. اور ایسے قلادہ جن میں گردنوں کو ڈالنا ہوتا ہے غیر مانوس وہ غیر ماحول ہوتا ہے، ظاہر کے کتنا دشوار امر ہے، مگر اب کے لوگ سب سے آسان کام دعوت اللہ علی حضرت کے درمیان میں رہتا تھا یہ، مگر اب کے لوگ سب سے آسان کام دعوت اللہ کو سمجھتے ہیں. یہ فرماتے ہیں یہ وہ جامع جس کا نہیں اٹھا سیدھا، یہ بھی انہی کے کول ہے. اس کے لیے کچھ کر نہیں ہے, جو جیسے چاہو کرو. یہ ہمارا جس کا نہیں کاشی ہے, سنیں گے نہیں سنتے. دعوت الہی کو سمجھتے ہیں, نہ اس میں عقل کی ضرورت ہے نہ لینے کی. مدار کامیابی مجمع کے کثرت کو سمجھتے ہیں. صاحب رحمانی کل حاضر سبیری اللہ علیہ بصیرت انا و منی تبانی کہ اپنے زمانے کے دعا کا حال بیان فرماتے ہیں. اور آج کر کے دائی صاحب رحمانی لکھ رہے ہیں, اور آج کر کے دائی جنہوں نے اپنے زام میں اپنے کو مسرد ارشاد کا نصب کر لیا ہے, وہ تو بہنے رہنے میں حکیم کے گدھے سے بھی زیادہ دورے ہیں. قسم ہے میری عمر کی, یہ لوگ بہت ہی تاریخ و دراز میں پڑے ہوئے ہیں. قسم ہے میری عمر کی, یہ لوگ بہت ہی تاریخ و دراز میں پڑے ہوئے ہیں, اور ایسے جنگلوں میں ہیں جن میں ماہر راہبر بھی حیران ہو جاتا ہے. ایسے میں کتنی عقل کی ضرورت. اور یہ لوگ گمان کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, حالانکہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت ہی برا ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ صاحب رحمانی فرما رہے ہیں, کتنے بڑے سب سے اس وقت تو مذاکرین میں سب سے بڑے مفسر یہی سمجھ آتے ہیں. حضرت تھانی وغیرہ نے بیان قرآن لکھا ہے کہ اسی کو پیش نظر رکھا ہے. یہ صاحب رحمانی پر میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی کہتے رہتے تھے, میں نہیں کہہ رہا. اب سراج منیر کی متعریف ہوئی ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائی اور راہبر ہیں, اور اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اس کام کے لیے نور قلب اسے آپ کو روشنی عطا کی گئی. سراج منیر مبشر بنایا, نذیر بنایا, سب کو, لیکن ایک چیز باقی نورانیت, کبھی تو راستہ کروں گے. آپ کو روشنی عطا کی گئی کہ آپ کی ذات مبارک ہی کو روشن چراغ بنا دیا, خود آپ ہی کو چراغ مری کر دیا. آپ کو دوسرے روشنی ضرور نہیں, خود مسلم آپ منور بھی ہیں. اور پھر کیسا چراغ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے, اس کی روشنی کیسی ہوگی؟ وہ کسی کے بجھانے سے بجھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس چراغ کو اللہ تعالیٰ روشن کرتا ہے, جب اس کو کوئی بجھانا چاہے گا تو اس کی داڑھی جل جائے گی. معلوم ہے شیر چراغ رضوی فروزت ہرا کر تو ضرورت ریشن رسول. اسی نور کا حصہ اہل اللہ کو بھی ملا ہے. نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چیرے درویشہ بائے دوست بارہ بجونا ہے نہیں. نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب چیرے درویشہ بائے دوست. اس نور کا حصہ اہل اللہ کو بھی ملتا ہے, نیابتن وراثتن اصالتن نہیں, اصل تو نور ہو ہی گیا. اللہ اسی نور کا حصہ اہل اللہ کو بھی ملا ہے, اور یہ آفتاب و مہتاب سے کہیں بڑھ کر ہے. مومن کو نور بھی ملا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, وہ کہیں اس نور سے بڑھ کر ہے. حضرت معروم سب تنظیم شمس تبریزی کے نور مطلقہ آفتاب انوار حق کہتے ہیں. شمس تبریز جو نور ہے وہ اور نوروں سے بڑھ کر کے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ نور ملا ہے. فرما رہے ہیں کہ شمس تبریز کی جب بات آئی تو آفتاب شرمندہ ہو کر غروب ہو گیا. شمس تبریز ایسا نور ہے کہ آفتاب بھی شرمندہ ہو گیا, کیونکہ نور الہی ہے کہ قلب میں. فرما رہے ہیں کہ شمس تبریز کی جب بات آئی تو آفتاب شرمندہ ہو کر غروب ہو گیا. اسی کو آج شام کو نور بخشتا ہے, اور ہمارا شمس ارواح کو نور بخشتا ہے. شمس تبریز کی جب بات آئی بہت حضرت آپ کو نور پر بہت جب ہم گزار تھے حرم میں, ماں حسن ظہر کو جا رہے تھے, تو مجھے پوری دعا یاد نہیں رہتی, لیکن اتنا یاد ہے کہ نور کا درج آیا فجر کی نماز سے پہلے مولانا نے بڑے لجاجت سچ کرتا ہوں کہا مولانا جو فقیر و نور والی دعا پڑھی جاتی ہے کیا اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں؟ حرم میں پوچھا حرم جا رہے تھے ہاں وہاں ایسی بات بہت پوچھتے تھے مولانا مولانا بڑے لجاجت بہت ایک چھوٹا تعجب ہی پوچھے وہاں برابر صاحب سے تعجب ہے وہاں محمد احمد صاحب تعجب کی بات نہیں ہے سائیکل شام کے آدمی مولانا تو اس کو کر سکتے تھے کبھی بھی رواشان بیان نہیں کرے بیان کرتے رہیے کرتے رہیے اب بیٹھ جاتے جہاں جہاں موقع ملتا وہاں بیٹھ جاتے لیکن وہاں بڑا ہر سال سے بہت تعلیم مولانا اچھا بتائیے فجی کے بعد جو نور کی والی دعا پڑھی جاتی ہے کیا اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ میں کہا پڑھنے میں پڑھنا چاہیے نور تو مطلوع ہے اللہ تعالیٰ ایسے نور کی طرف وہاں بڑا صاحب بہت ہی مرشا بانور شخص تھے با وقار بانو رسول کے پابند کے ساتھ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں آفتاب وہ آستا کیونکہ شمشد کیونکہ اس آفتاب کا نور اس عالم کو کیا نور بخشتا ہے اور ہمارا شمس یعنی سورج ارواح کو نور بخشتا ہے اور یہ نور کبھی بجھتا نہیں وہ تو غروب ہی ہوتا ہے لیکن جس کے دل میں اللہ کا نور آ جائے بری اس نور کے لیے نور کو طلب کرو بلی ایمان درجات آدمی میں کہتے ہیں کہ ایمان کے بھی درجات ہیں پہلا درجہ اجرا اور شہادتیں اجلشان زبان پر شہادتیں کو جاری کرو ایمان کا پہلا درجہ ہے دوسرا درجہ نور ایمان کا منتظر رہنا یہ دوسرا درجہ ہے سامنے کا سر کو سامنے نہ کر دیا ایمان کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ نور ایمان کو مت کرنا ہے اور تیسرا درجہ ہے نور کو مل جانا نور مل جانا ہمارے گروہوں کو کسی نور کی ہمارے حضرت حاجی نے اللہ سے فرماتے بھائی قبلہ کے اپنی دروازے میں بیٹھو اور اللہ کا تصور کرو کہ نور ہمارے قلب میں آ رہا ہے یہ انتظار نور یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے انتظار نور یہ ایمان کا درجہ ہے ایک تو شہادتین کو جاری کرنا اور نور حاصل نہیں ہوا یہ کسی کے لڑکا آنے ہوتا ہے کتنا دیکھتا ہے آیا آ جاتا ہے کبھی تو کل بیان کیا لوگ بہت خوش ہوئے کہ آپ کو درجہ حضرت بیٹھے رہتے تھے اس کمرے میں بتی جاتی رہتی تھی بتی جاتی رہتی کچھ نہیں بولتے تھے بتی چلی گئی آگ لگی بازو لگ گئی تبھی کچھ نہیں بولتے چاہ بیٹھے پہلے میں ایک بار بتی آئی تب بولتے تھے کہ ایسی نور اللہ کا آ جاتا ہے منتظر رہو سب منتظر تھے نا کہ اب بتی آتی ہے اب بتی آتی ہے جانے کے بعد کچھ بھی بولتے تھے چلی گئی ہم نے سب لوگ بولتے گئی سب بڑے بڑے بزرگوں میں ادھر بھی کہتے ایسے چلی گئی لیکن مولانا نے کبھی نہیں کہا کہ چلی گئی جلدی کی جب آئی تو ضرور یہ کہا کہ ایسی نور آ جاتا ہے الحمد للہ حاجی امداد صاحب فرماتے تھے اس نور کے لیے بیٹھو قبلہ روح قبلہ کے دروازے دیوار کے متصل بیٹھو انتظار کرو اللہ اللہ کرو انتظار کرو کہ اللہ کا نور آ رہا ہے آ جائے گا یہ دن بہت انتظار میں دن بہت انتظار میں گزرے کون سی رات آ پائیں گے دن بہت انتظار میں گزرے یہ ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں تاجد کو پڑھو صبح بھی کہو دن دن سے ہم لوگ اللہ اللہ کریں کم نور ہی آئے گا کہتے ہیں جب اس لیے وہ اسام کو نور بخشتا ہے ہمارا شمس ارواح کو نور بخشتا ہے اور یہ نور کبھی بجھتا نہیں اللہ نور سماوات ہو رہا یہ نور کبھی بجھتا نہیں ہے اور کبھی مظلم نہیں ہوتا تاریخ نہیں ہوتا آپ کی اس نور کو کب حاصل یہ حضرت ہمارے یہ خاص انداز ہم بھی مخاطب ہیں آپ کی اس نور کو کب حاصل کیجیے کیا مرنے کے بعد مجلس والوں کہتے رہتے ہیں اس کو کب حاصل کرو گے اس نور میں کب تک پڑے رہو گے نور نور باطن صلی اللہ سینے دمیشا بائے دوست بہت سنا دیتے ہمارا دنیا نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسینے درویشہ بائے دوست درویشوں کے سینے سے ڈھونڈو کچھ نہ ہو ان کے سینے کی طرف دیکھو ہمارے اندر فرماتے تھے کہ اگر تھانی سے کسی نے کیا کیا حاصل کیا اب کیا میں بتاؤں. میں تو ان کے قلب سے متوجہ رہتا تھا یہ اللہ جس قلب میں وہ ہم کو دیجیے. بہت کہتے ہیں لوگوں نے حضرت تھانوی سے کیا کیا حاصل کیا اس کی تفصیل سے جان کرتے. میں تو ان کے قلب سے متوجہ رہتا تھا یا اللہ جو اس قلب میں ہے وہ مجھ کو دیجیے. اللہ کہہ دیا جو کچھ دیا. یہ کبھی بھولتا نہیں اور کبھی مسلم نہیں ہوتا. آپ کی اس نور کو یہ دیکھیے حضرت درمیان کے ملک کا ایک خاص جملہ تھا. آپ کی اس نور کو کب حاصل کیا؟ کیا مرنے کے بعد؟ اسی دنیا میں حاصل کرنا ہے. کون سی رات آ پائیں گے؟ دن بہت انتظار میں. کہتے ہیں جب کنڈی کھڑکھڑاتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی نہیں آتا, دو مرتبہ نہیں آتا, جب کئی مرتبہ کنڈی کھڑکھڑاتا ہے تو ضرور کوئی سر ظاہر ہوتا ہے کہ کون کھٹکھٹا رہا ہے. تو کھٹکھٹاتے رہو آئے کر تم کچھ ضرور اللہ سے ملے گا. کھٹکھٹا دے رہو. چنانچہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ذو حاصل کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام سراج رکھا, آفتاب نہیں رکھا, اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ذو حاصل روشنی حاصل کی جاتی ہے اور اسی سے ہدایت پکڑی جاتی ہے. یہی نور جو آتا ہے ہدایت ملتی ہے. جیسے کہ سراج سے رات کی ظلمت میں روشنی اور ہدایت حاصل کی جاتی ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لسان سے تو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور داعی اللہ تھے, مگر آپ اپنے قلب و قالب سے مصر سراج کے تھے کہ آپ کے الوان سے مومنین تسلی حاصل کرتے تھے. مطلب دعوت دے رہے ہیں زبان سے لیکن دل سے متوجہ نورانیت کو بھی پہنچا رہے ہیں. دیکھیں آپ کے الوان سے متلون, دیکھیے دو الوان میں رنگ کے آتے ہیں, آپ کے الوان سے مومنین متلون ہو جاتے ہیں اور آپ کے انوار سے متنور ہو جاتے ہیں. یہ لفظ کلمہ کے رنگ ہے ماشاء اللہ. الوان رنگ برنگ حضور کے لون سے رنگ سے تو متلون رنگین رنگین تجمہ کر ٹھیک ہے رنگین ہوتے ہیں اور آپ کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا تجمہ. آپ کے الوان سے مومین متلون ہو جاتے تھے اور آپ کے انوار سے متنور ہو جاتے تھے. تفول کرتے گا متنوع جیسے کہ یہ عالم آفتاب کے سو جیسا کہ یہ عالم آفتاب کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور گھر سراج کے ذریعے روشن ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے صاحب کرام اوروں کے مقابلے میں مزید فضل کے ساتھ مقتص ہوئے کیونکہ وہ علوم جن کو امت نے حضور کے لسان سے تلقی کیا ہے ان میں صحابہ وغیرہ صحابہ متفاوت نہیں ہیں بلکہ بہت سے مبلغ زیادہ محفوظ کرنا ہے. بہر آپ کے انوار سے تنور اگرچہ لوگوں کو صحابہ کے واسطے سے یا صحابہ کے واسطے سے قیامت حاصل ہوتا رہے گا لیکن غائب مثل حالی کے نہیں ہو سکتا ہے بلکہ اس کی مثال ایسی کوئی ہوجا ہے جو کہ صحن کے نور سے متنور ہے اور صحن آفتاب کے نور سے ہے اسی نور سے متنور ہے. یعنی صحن بھی متنور ہے آفتاب سے اور اس میں جو نور آیا ہے آفتاب کے صحن کے نور سے تو دونوں میں فرق ہو گئی. ایک ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جسے لیا ہے اس یہاں پر صحابہ کا نور تمام بات کے آفتاب اغواس نور سے بڑا ہوا ہے کیونکہ بلا واسطہ ان کا نور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. نور سیاحت ہے بلا واسطہ ظاہر کہ ان دونوں میں کتنا فرق ہے. ایک صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نور حاصل کیا اور صحابہ سے بدنتیج آیا ظاہر کہ اس کی مجھ میں کمی ہو گئی. قاضی صاحب فرما رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے متنور ہونے میں صحابہ اور غیر صحابہ میں تفاوت ہے. صحابہ کو نور زیادہ ملا ہے اور بعض والوں کم, اس لیے کہ غائب شاہد کے برابر نہیں ہو سکتا. اور یہ فرمایا صحابہ کو جو جبھی امت و فریت آتی ہے تو اسی نور کی ذاتی سے ہے نہ کہ علوم کے ذریعے سے. یہ انوار جو حضور کے سینے سے انہوں نے لیا اس کی وجہ سے صحابہ کو وہ نور کہاں سے لے آؤ گے؟ علم تو واسطہ واسطہ آ رہا ہے لیکن نور جو براہ راست حضور سے ملا ہے اس میں کوئی برابری نہیں کہہ سکتا. ہاں جی تو اسی نور کی ذاتی وجہ سے ہے ورنہ تو علوم کے تلقی میں سب برابر ہیں. اس پر عرض کرتا ہوں کہ قاضی شاہ انوار میں تفاوت کو تو فرما رہے ہیں مگر علوم میں تساوی کہہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ نفس احکام اور شرائع میں تو سب لوگ عرب ہیں مگر فہم و ادراک میں ضرور تفاوت ہے. صحابہ میں اب باغ فرما رہے ہیں صحابہ جتنا حضور کی صحبت کے وجہ سمجھے تھے اور دوسرے لوگ نہیں سمجھتے. صحابہ نے جو حضور کے سمجھا حضور کے علوم کو انہوں نے لکھا برابر اس میں فرق نہیں, نہیں برابر فرق ہے. کہتے ہیں انوار میں جسے فرق ہے علوم میں بھی فرق ہے, وہاں چار سو زیادہ فرما رہے ہیں. سمجھ دوسرے کہتے ہیں صحابہ جتنا حضور کی صحبہ کے وقت سمجھتے تھے دوسرے لوگ نہیں سمجھتے. خود صحابہ میں فرق کے اعتبار سے فرق, خود صحابہ میں فرق ہے. جتنا حضرت ابو کا صدیق سمجھتے تھے کوئی دوسرا نہیں سمجھتا تھا. علم میں بھی بڑھے ہوئے تھے صاحب اضافت خفا میں, علم میں بھی بہادری میں بھی حضرت ابو کا صدیق حضرت عمر سے بڑھے ہوئے تھے. انہوں نے براہ راست لا الہ کی تلقین سنی ہے, دوسروں نے ابو کا صدیق کے واسطے سے سنی ہے. دونوں میں فرق ہے. حضرت عثمان رو رہے تھے, گئے مختصر گزیر ہوئی, کہا ابو عثمان تم کیوں رو رہے پریشان ہو؟ کہا وہ چیز جو وساوی کبھی سے ہم نے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پوچھا. کہا میں پوچھ چکا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ وہی کلمہ ہے جس کو ابو طالب کو پیش کیا تھا, انہوں نے قبول نہیں کیا. وہی کلمہ اس کے لیے بھی مفید ہے. لکھتے ہیں شاہ صاحب کہ حضرت ابو بکر صدیق اول صوفیہ میں سے ہیں جنہوں نے تعلیم کلمہ طیبہ کی تھی پہلے. خود صحابہ میں فہم کے اعتبار سے بھی فرق ہے. جتنا حضرت ابو بکر صدیق سمجھتے تھے خود لکھا یہ حضرت کہ ہمارے شہر اٹھنے میں حضرت ابو بکر صدیق سمجھتے تھے کوئی دوسرا نہیں بنا تھا. چنانچہ یہ کہا گیا کہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں. اسی طرح علی کلمہ متعلق لوگوں کو خیال ہوا ان کو حضور نے کوئی زیادہ باتیں بتائی ہیں آپ سے, اس کے متعلق سوال کیا گیا. فرمایا نہیں, آدمی کو فہم فی القرآن دیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں بیان کرتا ہے جس کے دوسرے لوگ نہیں بیان کر سکتے. تو پھر بعد والے صحابہ کا کیا مقابلہ کر, بعد والے صحابہ کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ علمی اعتبار سے انہوں نے نور کے اعتبار سے کہا کہ علمی اعتبار سے بھی ادب کو علم وہ آسن و خلقن وہ عام کو علم, علم کے اعتبار سے صحابہ گہرے ہیں. وہ آسن و خلقن خلق کے اعتبار سے پڑھے ہیں تمام امت سے, علم کے اعتبار سے بھی گہرے وہ لوگ ہیں اور حسن کے حسن اخلاق کے اعتبار سے ہے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقولہ بالکل بہت طویل ایسی باتیں بھی آئے. پھر بعد والے صحابہ کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ قاضی صاحب نے صحابہ وغیرہ صحابہ کے انوار میں تفاوت کی مثال دی ہے کہ صحابہ کی مثال تو ایسی ہے جیسے صحن میں بلا واسطہ شمس کے نور سے وہ منور ہے, اس لیے کہ آفتاب اور صحابہ کے درمیان کوئی نہیں مثال میں صحن. اور بعد والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کمرے کے اندر ہے تو وہ روشنی پہلے صحن میں آئی اس کے بعد یہاں آتی ہے. دونوں میں فرق ہے, بارہ طور بات کر دیجیے. اب اصل مضمون سنیے کہ سراج منیر فرمایا اس سے روشنی کا حاصل کرنا آسان ہے اور اپنے اختیار کی چیز ہے, ہر وقت اس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے. اور یہ بھی سنیے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے چراغ روشن ہوتے ہیں. آفتاب کے ذریعے سے بہت سے آفتاب نہیں ہوتے, لیکن چراغ کی وجہ سے ہزاروں چراغ جل جاتے ہیں. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراج کہا آفتاب نہیں کہا, فرماتے ہیں روشنی. اور یہ بھی سنیے کہ اس کے ذریعے سے بہت سے چراغ روشن ہوتے ہیں اور ان رعایات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا گیا, آفتاب نہیں کہا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ روشنی خالی یہی روشنی یعنی بجلی ہے؟ اب آ گیا ایجادات کے حقیقت پر. آپ سمجھتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روشنی خالی یہی بجلی کی روشنی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل اللہ کے قلب میں نور عطا فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ بیان فرماتے تو آپ یہ سمجھتے خالی آفتاب و مہتاب کی روشنی ہے اور نور خالی بجلی میں ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرما او من کان میتن فاحینا وجعلنا له نورا یمشی به الناس, یہ نور ہے. اس نور کا مستقل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. کیا ایسا تھا جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ نہیں کر دیا, ہم نے اس کو ایسا نور دے دیا وہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے. لوگ سمجھتے بھی آپ نے سنا ایسا بس ختم کرتا ہوں. اور یہ جو ایجادات کرتے ہیں ہر درمیان بہت اہم مضمون ہے. اور یہ جو ایجادات کرتے ہیں یہ اپنے عقل و دماغ کا کرشمہ سمجھتے ہیں, ذرا بھی اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو توجہ نہیں ہوتی. حالانکہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے قلب میں ایمان پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے قلب علم کو عقل کو اتنا تیز کیا کہ یہ چیز ہم بنا رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے. مگر جتنے بڑے عقل مند ہیں اتنے بڑے متکبر اور بے ایمان ہیں. اہل اللہ نے ان چیزوں سے عبرت حاصل کی ہے. برگ درختان سب در نظر ہوشیار, یہ حضرت شکر کا شعر ہے. برگ درختان سب در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر معرفت کردگار, वो तो एक पत्ते को देखते हैं, उसकी टहनियों को, उसके रेशों को देख करके ईमान बढ़ाते हैं, और ये सब कुछ देख रहा है लेकिन ईमान बढ़ता नहीं और घटे चल जाए। ये अल्लाह की नियमत, वो नियमत उनको दी है लेकिन ये नहीं इस नियमत से महरूम किया। और हमारे मुसलमानों को अल्लाह ताला ने नियमतें दी है कि एक एक पत्ते से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब उनसे होता है। अकील में ये बात अर्ज करता हूँ, मैं इन इजादात का मुनकर और मुखालिफ नहीं हूँ, मगर हाँ इन इजादात में लगकर अल्लाह ताला उसके मसनूआत से गफलत भी ना होना चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला से गफलत हराम है और जो शे मूरिस वो मूजिब बने हराम का वो खुद भी हराम है। बस ये आगे बढ़ते हैं। हमारे खुदी को मनोवर फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज़ाहिरी और बातें का हमको आदि बनाए और उसके बरकात से इस दुनिया में भी आखिरत में हमारे लिए रोशन और राह बनाए, रोशन राह की आप दीनी में जुड़ी रखकर आप आ गए तस्वीर है, बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला इसके बरकात से इसके अनुवाद से हम सब लोग को कुलू को मनोवर फरमाए और इस वक्त जो परेशानियां हैं अल्लाह ताला कुरान हदीस के बयान से इन सारी हिंद के वजू से उनको दूर फरमाए और तमाम फिक्रों से हमारे निकाल फरमाए। रब बना तक मिलना है रहमत गया।